بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: حال من تشبه المستحاضة. أنسمى رحمه الله تعالى: حال من تشبه المستحاضة، hali za mwenye kufanana na mwenye damu ya ugonjwa. Hali za mwenye kufanana na mwenye damu ya ugonjwa. Kwa anachomaanisha hapa rahimahullahu ta'ala, yawezekana mwanamke asiwe na hiyo damu ya ugonjwa, lakini akawa anatokwa na aina fulani ya hali, akawa zinamtokea aina fulani ya hali ambazo zenye kufanana na damu ya ugonjwa. Anasema rahimahullah ta'ala, qad yahduthu lilmar'ati, inatokea kwa mwanamke, sababun, sababu, yujibu nazifa dami, inayopelekea kuchuruzika kwa damu. Qad yahduthu lilmar'ati, inatokea kwa mwanamke, hakika utokea kwa mwanamke, sababun, sababu, yujibu nazifa dami, inayopelekea kuchuruzika kwa damu. Mfarjiha, katika tupu yake. Kuna sababu zinakupelekea kuchuruzika kwa damu katika tupu yake, ziko sababu zingine. Kaamaliyatin fi rahimi, kama vile upasuaji katika uzazi. Kaamaliyatin fi rahimi, kama vile upasuaji katika uzazi, kwa operation. Au fima duna huu, au pale palipokuwa chini yake, kwa maana chini ya uzazi. Kaamaliyatin fi rahimi, kama vile kufanya upasuaji katika uzazi. Au fima dunahu, au palipokuwa chini yake, ni chini ya uzazi. Wa hadhihi, na hili tunalitaja hapa in operation. Wa hadhihi, na hii upasuaji. Ala nauaini, huko aina mbili. Huu upasuaji huko aina mbili. An-naw'u al-awwal, nasema Sheikh rahimahullah, aina ya kwanza. Ayu'lama, kafahamike. Annaha la yumkinu an tahidha ba'da al-amaliyya, ifahamike. Annaha, hakika yake mwanamke huyo. La yumkinu, haiwezekani. An tahidha, atakupata hedhi. Ba'da al-amaliyyati, baada ya upasuaji. Fahamike hivyo kwanza. Ifahamike kwamba annaha, hakika mwanamke, la yumkinu an tahidha ba'da al-amaliyya, haiwezekani kupata hedhi baada ya upasuaji. Hilo lifahamike kwanza, hilo linatakiwa kwanza. Hii ni aina ya kwanza, inawezekana ifahamike kwamba mwanamke hawezi kupata hedhi baada ya upasuaji. Mithlu an takuna al-amaliyatu isti'sala ar-rahimi, mfano itakapokuwa al-amaliyatu, upasuaji, isti'sala ar-rahimi, na ukifanyaje? Ukingoa, kungoa fuko la uzazi bila kulia lote moja kwa moja. Utakapokuwa mtu angoa sasa hivi fuko la uzazi lote, operation kwa ajili ya kungoa hilo. Mithlu an takuna al-amaliyatu isti'sala ar-rahimi bil kulliya, au saddahu, au kuzuia ile fuko la uzazi. Bihaithu la yanzilu minhu damun, kiwango kiasi ya kwamba la yanzilu minhu damun, haituruziki kutoka kwenye fuko hilo damu, ushakizuia tayari. Kwa hiyo inawezekana ikawa katika sehemu mbili pia hii. Yaani aina ya kwanza tunazungumzia amalia ambayo haiwezekani mtu akapata hedhi. Mfano wa amalia hiyo ni kuondoa fuko la uzazi lote. Mtu kishaondoa fuko la uzazi mtu atapata hedhi. Au kuzuia ambako haiwezi kuchuruzika damu kutoka kwenye fuko la uzazi. Umeelewa? Kwa maana aina ya kwanza mwanamke huyo anasikana asipate hedhi kwa sababu ya haya aliyofanyiwa. Fahadhihi almar'atu, basi mwanamke huyu, la yathbutu laha ahkamu almustahadha, haitothibiti kwake hukumu za mustahadha. Tuko sawa eh? Kwa atakapoona damu katika hali kama hii, aliyekuwa shajua ametolewa fuko la uzazi kaona damu, basi huyu haitothibiti hukumu za mustahadha. Wa innama hukumuha, na hakika si vinginevyo hukumu yake mwanamke huyo, hukumu man tara sufratan au kudratan, ni hukumu ya mwenye kuona umanjano na uchafu. ambayo ilikuwa aihesabiwi baada ya tahara kuwa ni kitu, si ndio? Kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhuri shay'an. Hadithi ya nani? Ummu Atiya. Kwa hiyo utakuta kwamba hukumu ya huyu ni hukumu ya yule mwenye kuona sufuratan au kudhuratan, manjano au uchafu, hukumu yake itakuwa ni kama hukumu ya huyu. Kwa maana huyu sasa tushaona kwamba kwa jinsi alivyofanyiwa huyu hawezi na kupata nini, hawezi kupata hili tena. Sasa akiona yule manjano, basi hukumu yake ni kama mwenye kuona tu manjano, ni kama mwenye kuona tu manjano. Akiona damu, hukumu yake ni kama mwenye kuona manjano au uchafu baada ya tohara. Kwa maana usiwezi kupata hedhi kwa atashindika kwa tohara, tuta kama akaona damu atayafanya yale yote atahesabu kichwa. Au rutubatan, au akaona majimaji baada tuhuri, baada ya tohara, hukumu yake ni kama vile aliona manjano au aliona uchafu au aliona umajimaji baada ya tohara, hukumu yake ni moja tu. Fala tatruku salata, anataja hukumu zake, hukumu yake itakuwaje? Fala tatruku salata, basi hatuacha kuswali, wala siyama, wala hatuacha kufunga, wala yamtani'u jima'uha, wala haizuikum jamii, wala yamtani'u jima'uha, wala haizuikum jamii, muingilia ndio ndoa, wala yajibu ghuslu min hadha ad-dami. Melezira kwa au kama tafsiri kwamba hali hii ay la yamtani'u jima'aha, haizuikum jamii, wala yajibu ghuslu min hadha ad-dami, na wala haitaka, na wala haiwajibishi ghuslu, kuoga, min hadha ad-dami, kutokana na damu hii haiwajibishi kuoga, si lazima kwamba mtu aoge. Wala yajibu ghuslu min hadha ad-dami, wala haiwajibishi kuoga kutokana na damu hii. Walakin, lakini yuzimuha, itamlazimisha, inda salati, wakati wa swala, ghuslu ad-dami, kuosha damu. Walakin, lakini yulzimuha, itamlazimu yeye, au sema yalzamuha, sio kwa hiyo, walakin yalzamuha inda salati, lakini itamlazimu yeye wakati wa swala, ghaslu dami, kuosha kwa damu, itamlazimu kuosha zile damu. Tuko sawa be? Wa antasiba ala alfarji khirqatan, na kuweka kufunga juu ya tupu kitambaa. Wa antasiba ala alfarji khirqatan, na kufunga juu ya tupu kitambaa. Wa nahwaha, na mfano wake, azuie juu tupu yake kitambaa na mfano wake, kama hivi sasa unavaa pedi, sio? Pia itabidi afanye hivi. Litamna khuruja dami, kwa ajili ya kuzuia kutoka kwa damu. Anaweka kitambaa hiki kwa ajili ya kuzuia kutoka kwa damu. Thumma tatawadha'u lis-salati, kisha atatawadha kwa ajili ya swala. Akishazuia tu damu haitoki sasa, akisha akishamaliza kuzuia damu haitoki tena, kisha atatawadha kwa ajili ya swala. Anasema Sheikh, wala tatawadha'u laha, na wala hatotawadha kwa ajili ya swala hiyo, illa ba'da dukhuli waqtiha, isipokuwa baada ya kuingia wakati wake. Hatotawadha kwa ajili ya swala isipokuwa baada ya kuingia wakati wake, maana adhuhuri ile atakiwa atawadhe baada ya kuingia wakati wa adhuhuri, astawadhe kabla. Umeelewa? Alasiri kadhalika, hivyo hivyo. In kana laha waqtun, itakapokuwa swala hiyo ina wakati maalumu, as-salawati al-khamsi, kama vizi kwa swala tano, adhuri na wakati wake, alasiri na wakati wake, adhuri maghribi na wakati wake, isha na wakati wake, alfajiri, itakapoingia wakati wa swala atatawadha. In kana laha, itakapokuwa ina swala hiyo waqtun, wakati maalum, as-salawati al-khamsi, kama vile swala tano, wa illa, na itakapokuwa swala hiyo haina wakati maalum, fa inda iradati fi'li salati, bas atatawadha pindi anapotaka kutekeleza swala. Wa illa, na kama si hivyo, kwa maana kama haina wakati maalum ya swala, fa inda iradati fi'li salati, basi pindi anapotaka kutekeleza swala, kanawafili mutlaqa, kama vile swala za sunna moja kwa moja hazina wakati maalum. Swala za sunna kuswali sunna mule wote ukiamua kingine kusikiliza kuswali sunna. Kwa hiyo itakapokuwa swala haina wakati maalum, basi ukitaka kuswali tu, basi anatakiwa achukue udhu. Hii ni hali inayomtokea mwanamke ambaye anaona damu, lakini yeye ameshafanyiwa operation ambayo haiwezekani yeye kupata hedhi baada ya hapo, sawa? Kwa hiyo atafanya haya, anahitaji kuswali. An-naw'u thani, hili kwa ni aina ya kwanza kwamba mtu hawezi kupata hedhi milele. An-naw'u thani, aina ya pili, alla yu'lamu imtina'u haidhiha, haifahamiki kuzuilika kwa hedhi yake baada al-amaliya, baada ya upasuaji. Aina ya pili ni kwamba alla yu'lamu au haifahamiki imtina'u haidhiha, kuzuika kwa hedhi yake, kwa maana kuzuika kwa hedhi yake, kwa maana haiwezekani kupata hedhi, haifahamiki kuzuika kwa hedhi yake baada ya amaliyati, baada ya upasuaji. Mmoja kwa mfano upasuaji, lakini hakuna mambo yenye kuonyesha kwamba huyu mtu anawezekana asipate hedhi tena. Bali yumkinu an tahidha, bali inawezekana mwanamke huyu akapata hedhi baada ya upasuaji, inawezekana akapata hedhi. Tuko sawa, eh? Kwa dokta akasema kwamba huyu kwa sababu tulomfanya uzui kutoka hivi, huenda akapata hivi. Tuangalie. Fahadhihi hukmuha hukmul mustahadha. Basi huyu ambaye inawezekana kupata hedhi akaona damu hiyo, hukumu yake huyu ni kama vile hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa. Fahadhihi, basi huyu hukmuha hukumu yake hukmul mustahadha, ni kama hukumu ya mwenye kupata damu ya ugonjwa. Yaani mathalan, mtu ameshafikia kiwango sasa, amefanyiwa upasuaji labda uzazi na kujifungua, amefanyiwa upasuaji, ule upasuaji ukupelekea kuathiri fungo la uzazi, ikawa yawezekana huyu akapata hedhi. Tuko sawa, eh? Akapata hedhi, lakini baada ya kujifungua kinyao ni kunyonyesha. Unafahamu mwanamke kunyonyesha hedhi inakuwa inakatika, isipokuwa kwa wachache sana ndio wanapata hedhi, tena mara chache sana. Lakini sasa yeye akawa anaendelea kuona hedhi wakati ananyonyesha, unaelewa, eh? Lakini wakati wa operation iliyofanywa inawezekana kupata hedhi baada ya hapo. Sasa huyo hukumu yake ni hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa. Wayadullu lima dhukira qawluhu, na inajulisha icho kilichotajwa, hayo yaliyotajwa, inajulisha hayo yaliyotajwa kauli yake Mtume, kwa maana aina ya kwanza na aina ya pili yote inajulishwa kwa kauli yake Mtume aliposema, li Fatima binti Abi Ubaysh, kwa Fatima kumwambia Fatima binti Abi Ubaysh, innama dhalika irqun, hakika si vinginevyo, huo ni mshipi tu. Walaisa bil haidhati, na si hedhi. Huo ni mshipi tu na si hedhi. Fa idha aqbalatil haidhatu, basi itakapofika hedhi, fatruki salata, acha kuswali, acha swala. Fa idha aqbalatil haidhatu, basi pindi itakapofika hedhi, fatruki salata, acha kuswali. Umeelewa, eh? Kwa maana kauli hiyo ya Mtume inaonyesha kwamba huo ni mshipi tu, yani ikimtokea mwanamke damu hiyo akawa anaona hiyo ni damu ya mshipi tu, kwa hukumu yake itakuwa ni kama vile hukumu ya mustahaba, sawa. Lakini pindi itakapofika hedhi, basi acha kuswali, kwa maana inaonyesha kwamba inawezekana ikaja nini, ikaja hedhi. Fa inna qawlahu, fa idha aqba idha aqbalatil haidhatu, hakika kauli yake Mtume aliposema, basi pindi itakapofika hedhi, yufidu, inafidisha kauli hii, inatoa faida kauli hii, anna hukma almustahabati, hakika hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa, fi man laha haidhun mumkin, kwa yule ambaye hana yeye hedhi yenye kuwezekana. Anna hukma almustahabati, hakika hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa, fi man laha haidhun mumkin, kwa yule ambaye hana hedhi yenye kuwezekana, dhu iqbalin wa idbarin, yenye kuja na kuondoka. Tuko sawa, eh? Hakika hukumu ya mustahaba, anna hukma almustahabati, hakika hukumu ya mustahaba, fi man laha haidhun, kwa yule ambaye hapati yeye hedhi, mumkinu, hedhi yenye kuwezekana. Tuko sawa, eh? Kwa maana kwamba hukumu ya mustahaba hii, hukumu ya mustahaba kwa yule ambaye hapati hedhi yenye kuwezekana, dhu iqbalin wa idbarin, yenye kuja na kuondoka. Nani amelewa? Maanisha nini sasa maneno? Aya maneno kwamba idha aqbalatil haidhatu, itakapofika hedhi, yufidu anna hukma almustahadha fi man laha haidhun, inafidisha kwamba hukumu ya mustahadha ni kwa yule ambaye yeye ana hedhi, mumkinu yenye kuwezekana, dhu itibari ni wa idibari, yenye kuja na kuondoka. Kinachomaanisha hapa ni kwamba tunachozungumzia hapa hukumu ya pili, mtu inawezekana au aina ya pili, mtu amefanywa amalia upasuaji, alafu upasuaji wake inawezekana akapata hedhi, tuko sawa Lakini pamoja na hivyo, mambo ambayo ameingia sasa hivi yanamzuia kupata hedhi, kama vile kunyonyesha, lakini kishafanya upasuaji hapo inawezekana kupata hedhi. Asa wakati yule akapata, akaona damu, sasa ndio hapa anasema hivi kwamba inafidisha kwamba hukumu ya mustahaba fi man laha aidun. Hii hapa hukumu hii ambayo tumeitaja hapa ni kwa yule mwanamke mwenye hedhi mumkini, inayowezekana kupatikana baada ya amalia. Yawezekana hedhi hiyo ikawa dhu ikbali ni wa idibari, yenye kuja na kuondoka, ndio hukumu ya mustahaba kwa mwanamke huyu. Umeelewa? Umeelewa? Tayyib. Amma man laysa laha haidhun mumkin, na ama yule mwanamke ambaye haiwezekani tena kupata hedhi, amma man laysa laha haidhun, yule ambaye hana yeye hedhi mumkin yenye kuwezekana. Umeelewa sasa? Kwa maana huyo kwanza ana hukumu ya mustahaba kwa yule ambaye hedhi yake inawezekana, ndio anakuwa na hukumu nini ya mustahaba. Hedhi yake inawezekana ikawa ni kuja na kuondoka, kwa huyo ana hukumu ya mustahaba. Amma man laysa laha haidhun mumkin, ama yule ambaye hana yeye hedhi yenye kuwezekana, fadamuha damu idqin, basi damu yake ni damu tu ya mshipi, bikulli halin, kwa kila hali. Kwa maana ana hukumu ya istihadha. Umeelewa? Yule ambaye haiwezekani tena kupata hedhi, basi huyu damu yake ni damu ya mshipi tu. Na huyu ambaye inawezekana kupata hedhi, damu yake inakuwa damu ya istihadha. Hapo umeelewa sasa? Tayyib. Ahkamu al-istihadha, sema hukumu za damu ya ugonjwa. Arafna mimma sabaq, tumetambua katika yale yaliyotangulia, mata yakunu damu haidha, muda gani damu inakuwa hedhi, wa mata yakunu istihadatan, na muda gani inakuwa damu ni damu ya ugonjwa. Tumetambua, si ndio? Fa mata kana haidhan, basi muda wote utakapokuwa damu hiyo ni hedhi. Famata kana haidhan, basi muda wote utakapokuwa damu hiyo ni hedhi, thabatat lahu ahkamul haidhi, zitathibiti kwa damu hiyo hukumu za hedhi zote zile, kwamba bwana huyu asiswali, asifunge, asiasa, sitashitufu al-Kaaba, zote zitathibiti hukumu za hedhi. Wamata kana istihadhatun, wamata kana istihadhatan, na muda wote utakapokuwa ni damu ya ugonjwa, thabatat lahu ahkamul istihadhati, zitathibiti kwa damu hiyo hukumu za ugonjwa. Waqad sabaka dhikru al-muhimmu min ahkami al-haydhi, na imeshatangulia. Waqad sabaka, na imeshatangulia, dhikru al-muhimmi, utaji wa umuhimu zaidi, min ahkami al-haydhi, katika hukumu za hedhi. Imeshatangulia, tumetaja mambo ya muhimu katika hukumu za hedhi, inafahamika, si ndiye? Tukaeleza ile hukumu 10, al-hukmu al-awwal, al-hukmu al-thani, al-hukmu, nakumbuka mpaka tukaja al-hukmu al-ashir, hukumu zile 10. Kwa hiyo waqad sabaka dhikru al-muhim, na zimetangulia kutaja mambo ya muhimu, min ahkami al-haidh, katika hukumu za hedhi. Mtaja ya muhimu katika hukumu za nini? Katika hukumu za hedhi. Kwa hiyo huyu atafanyia kazi hukumu hizo kama vile zilivyokuwa hukumu zingine. Tayyib, wa amma ahkamu al-istihadha, kwa maana itakapothibiti damu ya hedhi atafanyia kazi hukumu za hedhi ambazo tumezitaja. Wa amma ahkamu al-istihadha, na amma hukumu za istihadha, fa ka ahkami tuhuri, ni kama vile hukumu za tahara, ni kama vile tu hukumu za tahara. Kwa maana hukumu za istihadha ni kama vile hukumu za tahara. Fala farqa baina almustahabati, basi hakuna tofauti baina ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, wa baina tahirati, na baina ya wanawake waliokuwa tahara, hakuna tofauti baina yake yeye na wanawake wengine. Umeelewa hapo? Illa isipokuwa wanatofautiana, fima yaati, katika haya yafuatayo. Hapa ndo watofautiana wanawake sasa, mwenye damu ya ugonjwa na wanawake, tunafuata mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, wujubul wudhu'i alaiha li kulli salati, wajibu wa kutawadha kwa juu ya damu hiyo kwa kila swala. Wujubul alwudhu'i, juu ya wajibu wa kutawadha, alaiha, juu ya damu hiyo, istihadha li kulli salati, kwa kila swala. Kwa maana mwenye damu ya istihadha yeye anafanya mambo yote anayofanya aliyekuwa tahara, hawana tofauti. isipokuwa ndipo katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, wajibu wa kutawadha kwa ajili ya hiyo damu ya istihaba kila swala. Kwa maana kile kile wakati wa swala atafanyaje? Atawadha. Anasema li kauli nabii sallallahu alayhi wasallama, na hii ni kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama li Fatima binti Abi Ubaysh, kumwambia Fatima bintu Abi Ubaysh, kauli ya mtume kwa Fatima mbele, thumma tatawadda li kulli salati, kisha tawadha kwa ajili ya kila swala. Rawahu al-Bukhari fi babi ghusli ad-dami, fi babi ghasli ad-dami, ameipokea al-Imam al-Bukhari katika mlango wa kuosha damu. Umeelewa? Kwa kauli ya mtume kwa Fatima binti Abi Jahsh, thumma tawadda li kulli salatin, kisha tawadha kwa ajili ya kila swala. Maana ikiwa kile kija wakati wa sala basi utawadha. Maana dhalika, maana ya hilo, annaha, hakika mwanamke huyo, la tatawadda lis-salati al-muaqqati al-muaqqatati, hatotawadha kwa ajili ya swala iliyowekewa wakati maalumu. Na hakika mwanamke huyo, la tatawadda hatotawadha lis-salati al-muaqqatati, kwa ajili ya swala iliyowekewa wakati maalumu, illa ba'da dukhuli waqtiha, isipokuwa baada ya kuingia, illa ba'da dukhuli waqtiha, isipokuwa baada ya kuingia wakati wake. Umeelewa eh? Kwa maana mwanamke hatutawadha kwa ajili ya swala iliyowekewa wakati maalum. As-salatu al-muaqqatatu, swala as-salatu al-muaqqatatu, as-salatu al-muaqqatatu, swala iliyowekewa wakati maalum hatutawadha kwa ajili ya swala hiyo, illa ba'da dukhuli waqtiha, isipokuwa baada ya kuingia kwa wakati wake. Amma idha kanat as-salatu ghayru muaqqatatin, ama itakapokuwa swala si yenye kuwekewa wakati maalumu, fa innaha tatawadda'u laha, basi hakika si vinginevyo mwanamke huyo atatawadha kwa ajili ya swala hiyo, inda iradati fi'liha, wakati wa kutaka kuitekeleza. Tushelekeza maana yake nini, si ndio? Nani anaelewa maana yake nini? Ujueni, umeelewa nini? Swala hizi ni wakati maalum atachukua udhu muda gani? Muda anataka baada ya kuingia. Sio muda anataka swala baada ya kuingia wakati. Kwa maana inawezekana akatawadha sasa hivi adhuri simeingia. Katawadha sasa hivi swala baada ya dakika 10. Kile baada ya kuingia wakati wake. Swala za sunna ndio hiyo sasa ndio anataka kuswali wewe mtendewe. Sawa? Hiyo ni dogo. Tayib. Athani nataja sasa. Jambo la pili ambalo wanatofautiana mwanamke mwenye hedhi na mwanamke mwenye damu ya ugonjwa na waliokuwa tahara, annaha idha aradat alwudhu'a, hakika mwanamke huyo akitaka kuchukua udhu, fa innaha taghsilu athara ad-dami, hakika yeye anaosha athari ya damu. Innaha, hakika mwanamke huyo, annaha, hakika yake, idha aradat alwudhu'a, akitaka, pindi anapotaka kuchukua udhu, fa innaha taghsilu athara ad-dami, hakika yake yeye huosha athari ya damu. Tofauti nyingine hiyo pia. Sawa? Kwa kitaka kuchukua udhu anatakiwa aende chooni akasafishe ile athari ya damu ile kutoka tupu yake. Sababu yasafisha athari ya damu kubaki pa kutohara. Wa tu'assibu 'ala al-fard khirqatan, na tusema fanyaje? Afunge. Wa tu'assibu, na afunge 'ala al-fard juu ya utupu, khirqatan, kitambaa. Akifunge kitambaa juu ya utupu, ala qatnin, ala qutnin, cha pamba tafsirivu eh, au kusema juu ya pamba, kwa maana weke pamba ndani afu nje afunge kitambaa. Sasa hivi amewamelezea sana, sio eh? Kwa hiyo afunge kitambaa, ala qutnin, juu ya pamba, juu ya pamba, afunge kitambaa juu ya pamba, liyastamsika damu, ili ijizuie damu, liyastamsika damu, ili ijizuie damu isitoke. Liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Hamnata, wa qawli yamtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Hamna, an'atu laki al-kursufa, je ni kuelezee wewe namna ya kutumia al-kursuf. Kursuf tumesema nini? Kwa huwa al-qutn. Umeelewa? Pamba. Kwa maana nilikuwa nasema atafunga mwanamke kitambaa juu ya pamba, anaweka pamba ndani, na pamba ndio zinafanyaje? Zinanyonya damu, kazi ya pamba, si ndio? hata unirudi kwa kwamba na nyonya damu. Kwa maana mtume akamwambia hivyo. Ana atulaki kursufa, je, ni kusifia wewe namna ya kutumia kitambaa au pamba? Fa innahu yudhhibu damu, kwa sababu hicho kinaondosha damu, kwa maana nyonya damu. Qalat, akasema innal hamnata fa innahu aktharu min dhalika, hakika hiyo damu inayotoka ni nyingi kuliko hivyo. Qala, mtume akasema fattakhidhi thawban, basi chukua nguo funga. Qala, akasema huwa aktharu min dhalika, hiyo ni nyingi kuliko hivyo unavyodhana wewe. Qala, mtume akasema fatalajjami, basi kama alivyozungushia nguo. Talajjami kwa maana zungushia nguo. Tuko sawa eh? Alhadith, hii ni hadithi. Wala yadhurruha ma kharaja ba'da dhalika, anasema Ibn Uthaymeen, atakapozungushia nguo sasa, wala yadhurruha, na hakito mdhuru yeye mwanamke, ma kharaja ba'da dhalika, kitakachotoka baada ya hilo, baada ya hapo, damu itakayotoka baada ya juhudio haito mdhuru. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Fatima binti Abi Ubayshi, wa qauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kumbe Fatima binti Abi Ubayshi, alimwambiaje? Alimwambia ijtanibi salata ayyam haidhiki, hepuka swala siku za hedhi yako. Thumma ghtasili, kisha uoge. Watawadda ili kulli salatin, na utawadhe kwa ajili ya kila swala. Umeelewa? Epuka swala siku za hedhi yako, kwa maana pana zungumza ya hedhi. Epuka swala siku ya hedhi yako, kisha uoge. Watawadda ili kulli salatin, na utawadhe katika kila swala. Kwa maana yule mwanamke alikuwa anapata damu siku za hedhi na nje ya hedhi. Kwa akamwambia wewe, kwa madamu wafahamu siku za hedhi zako, basi kwa siku zile za hedhi epuka swala, kisha uoge na utawadhe kwa kila swala. Hiyo damu inaendelea kutoka kila swala inapofika uswa, utawadhe kwa swali kisha uswali. Tuko sawa eh? Anasema wa in qatara dam ala al-hasir, hata kama itachuzi qatara mali matoni matoni, in qatara dam, hata kama ita matoni matoni, sio tafsiri kubwa, itakuwa ikinaniyo tarjama ismaili usema wa in qatara dam, hata kama litoka matoni, si ndio? Wa in qatara addamu, hata kama damu itakuwa ikidondoka kwa matoni matoni. Ala alhasir, hasir tunasema ni damu yabis, yani tunasema kwamba ile ambayo inakuwa si ni kuchuruzika, inaweza ikaje tu kwenye nguo hapa ikaganda tu, umeelewa hapa? Yani kwenye kile kitambaa ikawa imekuja imeganda, ndio inaitwa alhasir, yani juu ya alhasir. Ala alhasir, hata kama damu itakuja juu ya alhasir, kwa maana juu ya ule ukavu, kwa maana kile kitambaa kile kimekuja, damu imekuja pale, lakini kugusa hivi huwezi kutoka na damu, kama inavyofahamika kwenye nguo, inasikana kwa damu, kugusa hivyo haitoki damu, si ndio? Hapo imeleka rawahu Ahmad wa Ibn Majah, ipokee Ahmad na Ibn Majah. Kwa in qatara damu ala al-hasir, ada kama itachuruzika damu kidogo kidogo, ala al-hasir, juu al-hasir, juu ya nini? Ya al-hasir, kwa maana kitambaa kile ambacho kinafanya damu kuwa kavu, kama kichuruzika juu ya hapo, basi la basi sika damu hiyo. Athalith, jambo la tatu linatofautiana mwenye damu ya istihadha na aliyekuwa tahara, aljimau, swala la kumjamii tendo la ndoa. Faqad ikhtalafa alulamau fi jawazihi, hakika wametofautiana wanawachuoni katika kujuzu kwake kumwingilia mwanamke damu ya istihadha. Idha lam hapo ndio kusoma sasa sasa mbili sasa, idha lam yukhaf, itakapokuwa hapo ufiwi, al'anatu, uzinifu, azina, al'anatu kwa maana azina. Au ndio kusema pia idha lam yakhifu al'anata, itakapokuwa mwanaume huyo haogopi uzinifu, bitarki hii, kwa kuacha kumjimai mke wake, haufi uzinifu. Lakini zaidi zaidi kusema idha lam yukhaf al'anatu, itakapokuwa hapa ufiwi uzinifu, bitarki hii, kwa kuacha kumjamii. Kwa hiyo wametofautiana wanawachoni katika kujuzu swala hilo, itakapokuwa hapa ufiwi uzinifu katika kuacha kwake. Wasawabu, na kilichokuwa sawa jawazu huu mutlaqan, ni kujuzu swala hilo moja kwa moja. Kilichokuwa sahihi zaidi ni kujuzu, bi anna nisaan kathirat, kwa sababu wanawake wengi, yablughuna al-ashra au akthara, ina wanafikisha siku kumi au zaidi ya hapo. Tuko sawa eh? Ha? Ibara turudi, li anna nisaan, kwa sababu wanawake, kathiratu, wengi, Kwa sawa, li anna nisaan kathirati, kwa sababu wanawake wengi yablughuna al-ashra au akthara istahidna fi ahadi nabi sallallahu alayhi wasallam, wanafika makumi au zaidi ya hapo. Istahidna, walipata hedhi fi ahadi nabi sallallahu alayhi wasallam, katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana makumi au zaidi ya hapo. Yablughuna al-ashra, wanawake wanafika makumi au akthara au zaidi ya hapo, kwa maana wanawake walikuwa ima walikuwa ni makumi au zaidi ya hapo. Sasa makumi si mnafahamu 10 20 30 mpaka 90 au zaidi ya hapo. Istahidna, walikuwa kipata hedhi fi ahadi nabii sallallahu alayhi wasallama, katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Walam yamna illahu wa rasuluhu, na hakukataza Allah na mtume wake. Min jima'ihinna, kutokamana na kuwaingilia. Bal fi qawlihi ta'ala, bali katika kauli yake Allah aliposema, fa'taziru an-nisaa fil mahidhi, nawaepukeni wanawake katika wakati wa hedhi. Dalilun, kauli hii ni ushahidi. Ala annahu, ya kwamba. La yajibu i'tizaluhunna, haiwajibiki kuepuka hao wanawake. Fima siwahu, katika wakati usiokuwa huo. Umeelewa? Haiwajibiki kuepuka wanawake katika wakati usiokuwa huo wa hedhi. Kwa wakati mwingine itafaa. Wa anna salata tajuzu minha, na kwa sababu swala inafaa kwa mwanamke huyo kuiswali. Faljimau ahwan, basi tendo la ndoa hili ni ahwan, ni jambo dogo zaidi. Hukumu ya swala ni kubwa kuliko tendo la ndoa. Sasa ikiwa swala inafaa, basi jimai ni ahwan, ni jambo jepesi zaidi. Wa qiyasu jima'iha, na kupiga kiasi cha kumjamii mwanamke. Ala jima'i haidhi, juu ya kiasi cha mwenye kumjamii mwanamke mwenye hedhi. Ghairu sahihi, si sahihi. Kwamba sawa kumjamii mwenye istihadha ni kama vile kumjamii mwenye hedhi, si sawa kiasi hiki. Li annahuma, kwa sababu hao wawili. La yastawiyani, hawawi sawa. Hata inda alqailina bitahrimi, mpaka kwa wale ambao wenye kusema juu ya uharamu wa kumwingilia mwanamke mwenye damu ya istihadha, hawamfanyi sawa mwenye istihadha na mwenye hedhi, hawamfanyi sawa. Kwa uwezo katua hukumu ya huyu kaleta kwa huyu, kwa sababu hawawi sawa katika huyu. Huyu aruhusiwi kuswali, huyu aruhusiwi. Huyu aruhusiwi kutufa alkabo, huyu aruhusiwi. Huyu aruhusiwi kufunga, huyu aruhusiwi. Sasa kwa nini utumie kiasi cha huyu kaleta kwa huyu? Hukumu hiyo ile kwa huyu isikani. Kwa mwenye damu ya istihadha ni mwingine. Kwa hiyo kuleta kiasi kwamba kumjamii mwenye istihadha ni kama kumjamii mwenye hedhi, anasema kiasi hiki sio sahihi. Li annahuma, kwa sababu hao wawili. La yastawiyani, hawawi sawa. La yastawiyani hatta inda alqailina bitahrimi, hawawi sawa mpaka kwa wenye kusema juu ya haramu, hawawi sawa. Wal qiyasu la yasihhu ma'a alfariqi, na kanuni ilivyo ni kwamba kiasi siku zote huwa hakisihi kinapokuwa kimeambatana na utofauti. Hawa tofautiana waleta kiasi cha huyu kuleta huyu, hakisihi kiasi. Wal qiyasu, na kanuni ilivyo, kiasi la yasihhu ma'a alfariqi, hakisihi kinapokuwa pamoja na kinya kutofautisha. Wazi? Haya ni maneno tuko tunamaliza kuhusiana na mlango wa istihadha. Allahu yatawalla sarair. Naktafi bihadha alqadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.